شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که آسمون آفریده، آسمونی که گاهی آبیه، گاهی سفید میشه، گاهی مشکی میشه، اما در هر صورت همیشه قشنگه. مثل شما بچه ها که همیشه خوشگل و مامانی هستین. سلام به روی ماهتون عزیزای من. توی روزهای سرد که هوا تو شهرهای بزرگ آلوده است، خواهش میکنم از شما که بیشتر مواظب خودتون باشین. راستی میدونین وقتی هوا خیلی کثیف میشه و نمیتونیم خوب نفس بکشیم، هی سرفه میکنیم و سرفه میکنیم، اون وقت باید چیکار کنیم؟ به نظرتون چیکار کنیم که هوا کمتر کثیف و آلوده بشه؟ تا شما به جواب این سوال ها فکر میکنید، منم براتون یه قصه میگم. قصه به اسم شهری پر از دود. یکی بود یکی نبود. یه مادر بزرگ مهربونی بود که توی یه روستای کوچیک و سرسبز که هواشم خیلی تمیز بود زندگی میکرد. مادر بزرگ یه روز با خودش گفت: من دلم برای نواهای خوشگلم توی شهر تنگ شده، بهتره از این ماست و پنیر و کرهی که درست کردم بردارم و برای دیدن اونا به شهر برم. مادر بزرگ اینو گفت و زودی بغچه سفید و گلدارش رو پر از سوغاتی‌های خوشمزه کرد و به راه افتاد. از این روستا به اون روستا، از این شهر به اون شهر، تا اینکه رسید به شهری که دختر خانومش و نوه‌هاش اونجا زندگی می‌کردن. مادر بزرگ مهربون وقتی به شهر رسید، از دیدن اون همه شلوغی بچه‌ها، اون همه سر و صدا، داشت سرش گیج می‌رفت. هوام که سرد بود و خیلی کثیف، اصلاً آسمون آبی پیدا نبود، همه جا پر از دود بود. مادر بزرگ نمیتونست تو این هوا خوب نفس بکشه، آخه اون همیشه تو هوای پاک و تمیز روستا زندگی کرده بود، همیشه آسمون آبی بود. مادر بزرگ مهربون کم کمک رسید به خونه دخترش، یه خونه خیلی بلند که حیاتم نداشت، توش گل و باغچه‌ام نبود. از پله‌ها رفت بالا، پاش درد گرفت، خسته شد، اما تا نواهاشو دید خستگی از یادش رفت. بچه‌ها از دیدن مادر بزرگ خیلی خوشحال شدن، دورش جمع شدن. مادر بزرگ بعد از اینکه سوغاتی‌های خوشمزه رو به اونا داد، رفت تو بالکن تا یه نفسی تازه کنه. اما بچه هوا اونقدر کثیف بود و پر از دود که مادر بزرگ نفسش گرفت و شروع کرد به سرفه کردن. نواها تا دیدن مادر بزرگ داره سرفه میکنه، بدو بدو براش آب آوردن، ایشونو روی صندلی نشوندن. مادر بزرگ بعد خوردن آب و کشیدن چند تا نفس عمیق گفت: وای وای، چرا هوا اینقدر کثیفه؟ این همه دود از کجا اومده؟ بچه ها گفتن: مامان بزرگ، دود ماشینا، کارخونه ها شهر قشنگ ما رو آلوده کرد. مادر بزرگ گفت: شما بچه‌ها باید از بزرگتراتون بخواین که با وسایل نقلیه عمومی مسافرت کنن، مثل قطار، اتوبوس، مینیبوس، چیزای شبیه این. باید بهشون بگید که مراقب شما کوچولوهای نازنازی باشن تا بتونین راحت نفس بکشین، هیچ وقت مریض نشین. آسمون آبی، درختای سبز نعمت خداست. ما باید قدر نعمتهای خدا رو بدونیم. بچه ها بعد از شنیدن حرفای مادر بزرگ تصمیم گرفتن از پدر و مادر بخوان کمتر با ماشین خودشون بیرون برن و سعی بکنن با اتوبوس یا مینیبوس یا مثلا از مترو استفاده کنن. مادر بزرگ مهربون بعد چند روز که تو شهر مون دلش برای روستای کوچیک و سرسبز خودش و آسمون آبی اونجا بله تنگ شد، به همین خاطر تصمیم گرفت فوراً برگرده به خونش. نوه‌ها خیلی ناراحت شدن، اما مادر بزرگ گفت که توی روستا منتظر میمونه تا بچه‌ها به دیدنش برن و از دیدن روستای قشنگ و آسمون آبی لذت ببرن. عزیزای گلم، خواهش میکنم روزایی که هوا خیلی آلوده است بیرون نیاین، به حرف مامان و بابا گوش بدین. بعضی روزا هم که کل مدارس رو تعطیل میکنن، کار خوبیه، اما این راه علاج نیست. حتی اتوبوسای ما گاهی ازشون دود میاد بیرون، درسته؟ پس باید کاری بکنیم که به هر طریق ممکن هوا آلوده نشه. مثلا کارخونه دارا لطف کنن اتوبوسا رو طوری بسازن که ازشون دود بیرون نیاد، درسته؟ قربون شما عزیزای دلبند خودم. خب اگه به فکر هم باشیم همه چیز درست میشه. خدای مهربونم بهمون کمک میکنه. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.